ilości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect, smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 maja, minęła siódma. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Prezydent o wyborze prezesa Sądu Najwyższego zdecyduje m.in. o polityczność. Lewica apeluje do rządu o zniesienie zakazu zgromadzeń wprowadzonych z powodu pandemii. Z powodu pandemii Donald Trump wprowadza zakaz przyjazdów do USA z Brazylii. Doświadczenie i postawa sędziowska to kryteria, które przy wskazaniu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie brał pod uwagę prezydent Andrzej Duda. Prezydent dodał, że w wyborze spośród pięciu kandydatów nie wiążą go żadne reguły. Włodzimierz Wróbel, Małgorzata Manowska, Tomasz Demendecki, Leszek Bosek oraz Joanna Misztal-Konecka to sędziowie kandydaci przedstawieni prezydentowi przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Większość głosów uzyskał sędzia Wróbel. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że skorzysta z przysługującej mu kompetencji do swobodnego wyboru pierwszego prezesa. Nie ma tutaj żadnych reguł, które prezydenta zobowiązują. Przy wyborze pierwszego prezesa prezydent chce kierować się doświadczeniem sędziów, ale również ich dotychczasową postawą. Czy te osoby otwarcie prezentowały swoje poglądy polityczne, czy też nie prezentowały tych poglądów politycznych, zwłaszcza w ostatnim czasie. Andrzej Duda powiedział, że wynikami głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym nie kierował się prezydent Aleksander Kwaśniewski, powołując w 1998 roku na funkcję pierwszego prezesa profesora Lecha Gardockiego. Karol Dermoros, Polskie Radio. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. O zniesienie zakazu zgromadzeń wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa zaapelowała do premiera Lewica. Prawo do demonstrowania jest jednym z podstawowych praw obywatelskich, powiedział w Warszawie kandydat tego ugrupowania na prezydenta Robert Biedroń. Dlatego, panie premierze Morawiecki, najwyższa pora, żeby wracając do normalności, przywrócić normalne prawa człowieka i prawa obywateli. Żądamy dzisiaj z tego miejsca umożliwienia wolności zgromadzeń. Zakaz zgromadzeń i imprez w czasie epidemii obowiązuje do odwołania. Szef MSWiA powiedział, że do tego czasu służby porządkowe, w tym policja, muszą postępować stanowczo i zgodnie z przepisami. Protestuje przeciwko oskarżeniom, że policja nadużywa siły, mówi Mariusz Kamiński. To kompletny nonsens. Policja działa stanowczo w głębokim interesie nas wszystkich. Chodzi o bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Ja rozumiem, że są osoby, które chcą się gromadzić, które łamią zakazy, nie podporządkowują się nim. To jest wyłamywanie się z pewnej solidarności społecznej i to jest dla mnie przejaw głębokiej nieodpowiedzialności. W czasie sobotniego protestu w Warszawie policja zatrzymała 7 osób. Skierowała 80 wniosków do sądu i 180 do inspekcji sanitarnej. O rządowe wsparcie dla agroturystyki zaapelował lider PSL i kandydat tego ugrupowania na prezydenta. Gospodarstwa agroturystyczne są uznawane za specjalistyczną działalność rolniczą i jako takie są wykluczone ze wsparcia, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. 5 tysięcy z urzędu pracy, a 50 tysięcy również dla gospodarstw agroturystycznych zaraz, tu i teraz. To jest nasze oczekiwanie, to jest nasze wezwanie. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że gospodarstwa agroturystyczne są marką polskiej wsi, a pracę w nich znajduje kilkanaście tysięcy osób. Od dziś sprawy urzędowe będzie można załatwić osobiście, oczywiście z zachowaniem rygorów sanitarnych. Liczba osób przebywających w jednym pomieszczeniu będzie uzależniona od liczby stanowisk obsługi. W jednym pomieszczeniu będzie mógł przebywać jeden interesant na jedno stanowisko. MSWiA zachęca jednak do elektronicznego kontaktu z urzędami. Do normalnej pracy wracają urzędy skarbowe. Mogą wznawiać kontrole i postępowania podatkowe zawieszone na czas walki z koronawirusem, mówi Wojciech Pławiak z Business Center Club. W ciągu ostatnich 2 miesięcy wstrzymano bieg terminów w kontrolach i postępowaniach podatkowych. Dodatkowo organy miały istotne ograniczenie, to znaczy nie mogły wydawać decyzji na niekorzyść podatników, a tylko takie uwzględniające ich żądania. Istniały również czysto praktyczne ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów, to znaczy część była po prostu zamknięta. Tarcza antykryzysowa oprócz przywrócenia kontroli wprowadza też przepisy przyspieszające postępowania sądowo-administracyjne. Zakaz przyjazdów z Brazylii wprowadził prezydent Stanów Zjednoczonych. Powodem jest rosnąca liczba infekcji w tym kraju. Wcześniej podobne restrykcje amerykański rząd wprowadził wobec Chin, Europy, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zakaz podróży z Brazylii do Stanów Zjednoczonych zacznie obowiązywać w najbliższy czwartek. Dotyczy on wszystkich osób, które przebywały w tym kraju w ciągu 14 dni poprzedzających przyjazd do USA. Wyłączeni z niego będą obywatele amerykańscy, ich rodziny, stali rezydenci oraz niektóre grupy podróżnych, na przykład dyplomaci. Ogłaszając wprowadzenie zakazu, rzeczniczka Białego Domu Kelly McEnany oświadczyła, że jest on kolejnym zdecydowanym posunięciem prezydenta Trumpa w celu ochrony obywateli amerykańskich. Brazylia jest najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem Ameryki Południowej. Oficjalna liczba zgonów z powodu COVID-19 przekroczyła tam 22 tysiące, a infekcji 360 tysięcy, najwięcej po Stanach Zjednoczonych. Kolejna na liście jest Rosja, gdzie stwierdzono prawie 350 tysięcy przypadków koronawirusa. Biały Dom nie odpowiedział na pytanie, czy obłoży restrykcjami także Rosję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Dopiero co narzekaliśmy na brak piłki, na wysyp telewizyjnych powtórek, na sportową nudę. Tymczasem za nami druga kolejka Bundesligi po przerwie. I był to umiarkowanie dobry weekend dla Polaków. Jeszcze w piątek rywalizowali Krzysztof Piątek i Rafał Gikiewicz. Hertha 4-0 rozbiła Union, zatem nie oglądając meczu można by stwierdzić, że było to fatalne spotkanie naszego bramkarza, a znakomite zapewne naszego snajpera. Tymczasem Gikiewicz nie grał wcale tak źle, za to obrona Unionu przypominała szwajcarski ser. A Piątek wszedł na murawę w 75 minucie przy stanie 3-0 i na tym można by skończyć komentarz o jego występie. Z przyzwoitego poziomu nie schodzą Łukasz Piszczek i Robert Lewandowski. Prawy obrońca BVB znów wystąpił w roli kapitana, a Borussia 2-0 ograła na wyjeździe Wolfsburg. Bez kapitańskiej opaski, ale wciąż w formie jest Robert Lewandowski. Bayern wygrał z Eintrachtem 5-2, ale wydołożył kolejnego gola do wcześniej zdobytych 26. I do wczoraj Lewandowski miał bezpieczną przewagę 6 bramek w klasyfikacji strzelców nad Timo Wernerem. Niemiec jednak trochę wczoraj zaszalał, zdobył hat-tricka, a RB Lipsk aż 5-0 ograło Mainz. Goni lewego, mówi były bramkarz Adam Matysek. Oczywiście strzelając 3 bramki, jesteś tą postacią, która bardzo jest widoczna, ale to spotkanie miało dwóch cichych bohaterów, Kampla i Zabicera, także oni nadawali ton, a wykończenie oczywiście Timo Wernera może zagrozić Robertowi, ale wydaje mi się, że Bayern również jest drużyną, która po wszystkich tygodniach nieobecności piłki doskonale sobie radzi. Dziś przerwa od grania, ale jutro Bundesliga wraca z przytupem. We wtorek Der Klassiker, Borussia zmierzy się z Bayernem. A ja tylko przypomnę nieśmiało, że właśnie rozpoczęliśmy tydzień, kiedy wraca piłkarska ekstraklasa. Dobrze, dość o piłce, teraz kolarstwo. Ostrzyliśmy sobie zęby na wirtualną rywalizację z udziałem Rafała Majki. Nasz zawodnik wziął udział w wyzwaniu gwiazd, a ścigać miał się z najlepszymi jak Vincenzo Nibali czy Pascal Ackermann. Ale długo naszego medalisty olimpijskiego nie pooglądaliśmy, bo szybko odpadł. Kolarze rywalizowali systemem pucharowym, zatem już na początku, powiedzmy, że w 1/8, która była jednocześnie pierwszą rundą, Majka przegrał z Belgiem Tomasem De Gentem. Ten dotarł aż do finału, gdzie lepszy okazał się Włoch Giulio Ciccone. Ciekawe, na ile dobra forma na trenażerze przełoży się na tę rzeczywistą. Tylko szkoda, że na powrót kolarstwa musimy czekać aż do 1 sierpnia. Na szczęście w sporcie widać już taką tendencję powrotową. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo potwierdził, że wszystkie tamtejsze profesjonalne ligi mogą już wrócić do treningów i organizować zgrupowania. Ale nie wszędzie na świecie takie rozwiązania będą chyba możliwe. Jak podaje Marka, pod znakiem zapytania stoi wznowienie koszykarskiej Euroligi. Kapitanowie i zawodnicy 18 drużyn opowiedzieli się za zakończeniem sezonu z powodu pandemii. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu. Na wschodzie i w centrum opady będą intensywne. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg, tam oraz w czasie burz porywisty wiatr. Od 10 stopni na Podhalu do 12 nad Zatoką Gdańską, 14 na Śląsku, 16 na Mazowszu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Do reklamy. Euro prezentuje katalog niecodziennych inspiracji, a w nim na przykład Motorola Moto E6S, dwa aparaty, ekran Max Vision HD Plus za 399 w sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres, na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 7.30, Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 185 przypadków koronawirusa i 3 zgony potwierdzono wczoraj w województwie śląskim. W regionie jest już niemal 7 tysięcy przypadków zakażenia, niemal 1400 osób wyzdrowiało. W całej Polsce testy laboratoryjne potwierdziły 21 326 zakażeń koronawirusem, 996 osób zmarło, prawie 9200 wyzdrowiało. W czasie pandemii nieoceniona jest pomoc dla ludzi w potrzebie. Ciepły obiad i paczkę z jedzeniem. Kolejka ponad 130 osób ustawiła się przed Domem Miłosierdzia w Koszalinie. Codziennie po pomoc przychodzą m.in. biedni, bezdomni i seniorzy, mówi ksiądz Radosław Siwiński. Zapewnia, że dla nikogo jedzenia nie zabraknie. My się z tego cieszymy, bo Pan Bóg nam błogosławi, że tego jedzenia też jest zawsze więcej. Dajemy co możemy. Jesteśmy od tego, żeby dawać po prostu. Mamy taki przedsionek, jesteśmy odpowiednio ubrani, dbamy o tą higienę. Zazwyczaj mamy takie plastikowe pojemniki. Tam zawsze jest danie ciepłe, do tego dorzucamy też sery, owoce, chleb, kawałki ciasta, mięsko. Wszystko co możemy, żeby to było tak na bogato. Obiady dla potrzebujących gotują w kuchni Domu Miłosierdzia mieszkańcy placówki, m.in. ludzie bezdomni i biedni. Lotnisko w Pyrzowicach przygotowuje się do wdrożenia reżimu sanitarnego. Będzie on konieczny po wznowieniu lotów pasażerskich. Jednym z elementów jest montaż specjalnych bramek do pomiaru temperatury, mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego lotniska. Działa to w prosty sposób. Przed jeszcze przejściem kontroli bezpieczeństwa jest nowa bramka, która właśnie mierzy temperaturę ciała. Wystarczy przyłożyć nadgarstek do czujnika w taki sposób. Witamy. I jeśli nie mamy podwyższonej temperatury, bramka mówi nam witamy, to oznacza, że możemy rozpocząć proces kontroli bezpieczeństwa. Przebudowywane są także stanowiska odprawy biletowo-bagażowej. Konieczność unowocześnienia Wojska Polskiego podkreśla prezydent Andrzej Duda. W podsumowaniu 5 lat swojej kadencji mówił, że na modernizację przeznaczane są wielkie kwoty po to, by stworzyć silną i nowoczesną armię. Rzecz jasna, proporcjonalnie do naszej wielkości, proporcjonalnie do naszego położenia. My nigdy nie będziemy mocarstwem, tak, bo nie mamy takich zadatków, ale możemy być państwem, które spokojnie jest w stanie uważać, tak, przy wsparciu naszych sojuszników, po to jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, jesteśmy w stanie spokojnie się obronić. Do takiego stanu dążę. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że zależy mu na doprowadzeniu do finału kontraktów na amerykańskie myśliwce F-35 i system rakietowy HIMARS. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, czas na wiadomości ekonomiczne. Urzędy skarbowe mogą wznawiać kontrole i postępowania podatkowe zawieszone na czas walki z pandemią koronawirusa. To przewiduje tarcza antykryzysowa 3.0, która usuwa dotychczasowe przepisy o czasowym wstrzymaniu takich spraw. Wojciech Pławiak, ekspert podatkowy Business Center Club, mówi, że od dzisiaj urzędy skarbowe mogą działać w trybie, jaki znamy sprzed pandemii. Dodaje, że przez kilka tygodni urzędy funkcjonowały w ograniczonym zakresie. W ciągu ostatnich 2 miesięcy, najpierw od wprowadzenia zagrożenia epidemicznego, a potem tarczy antykryzysowej 1.0. W jej wyniku wstrzymano bieg terminów w kontrolach i postępowaniach podatkowych. Dodatkowo organy miały istotne ograniczenie, to znaczy nie mogły wydawać decyzji na niekorzyść podatników, a tylko takie uwzględniające ich żądania. Istniały również czysto praktyczne ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów, to znaczy część była po prostu zamknięta. Tarcza antykryzysowa 3.0 obowiązuje od 16 maja. Oprócz przywrócenia kontroli wprowadza też przepisy przyspieszające postępowania sądowo-administracyjne dotyczące spraw podatkowych. Mowa na przykład o uproszczeniu procedury rozpoznawania skarg i skarg kasacyjnych na posiedzeniach niejawnych. To odpowiedź na obowiązujące nadal ograniczenia w funkcjonowaniu sądów. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń mówi, że kwiecień był najgorszym miesiącem dla polskiej gospodarki w czasie pandemii. O skali kryzysu świadczy zapotrzebowanie na rządową pomoc. Wiceminister podkreśla, że w ramach tarczy finansowej z pomocy skorzystało 170 tysięcy firm, którym przekazano środki o wartości 34 miliardów złotych. W ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy złożyli 4,5 miliona wniosków na ponad 12 miliardów 270 milionów złotych. Wiceminister Soboń wymienia także mikropożyczki, świadczenia postojowe, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych czy zwolnienie ze składek ZUS. Do tego dochodzi dodatkowo pomoc płynnościowa z Banku Gospodarstwa Krajowego. Gwarancje finansowe udzielone w ramach tego instrumentu sięgają wartości 3,5 miliarda złotych, a wartość udzielonych kredytów to 5 miliardów złotych, twierdzi wiceminister. Według Artura Sobonia w sumie rządowa pomoc dla przedsiębiorców jest szacowana na około 100 miliardów złotych. Wiceminister wyraża nadzieję, że te dodatkowe środki sprawią, że polska gospodarka szybko powróci do poziomu sprzed epidemii. Kolejne wiadomości ekonomiczne o godzinie 8.30. Zapraszam. Poniedziałek pochmurny, ale z przejaśnieniami. Deszczowo, lokalnie burze z gradem. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Tam, a także w czasie burz porywisty wiatr. W Zakopanem 10 stopni, w Gdańsku 12, a w Warszawie 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Skodzie już od 125 lat dbamy o wszystko, co ważne. Z tej okazji super oferta leasingu konsumenckiego z wpłatą tylko 10%. Sprawdź wszystkie jubileuszowe oferty w salonach Skody. Skoda. Wszystko, co ważne. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.